Jest punktualnie 23, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 14 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Sytuacja nadal jest bardzo trudna. Strażacy mówią, że walczą o most Łazienkowski. Mamy nadzieję, że nie trzeba będzie tego mostu rozbierać, natomiast dopiero jutro będą się na ten temat wypowiadać eksperci. Za chwilę więcej informacji o tym, co dzieje się w Warszawie. Od tej chwili na wschodzie Ukrainy powinien obowiązywać rozejm, ale mało kto wierzy w zakończenie tej wojny. Od kilku dni trwają zacięte walki o Dobalcewę i Mariupol. Za chwilę u nas także o rozbudowie systemu CEPiK. Każdy kierowca będzie mógł sprawdzić w internecie, ile ma punktów karnych. Pożar objął już połowę mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Strażacy walczą o pozostałą jego część. Ogień jest gaszony na różne sposoby. Z ziemi, z obu stron przeprawy, z barki i łodzi oraz przez strażaków spuszczonych na linach z mostu. Akcja jest prowadzona w bardzo trudnych warunkach, a pożar niestety nadal się rozprzestrzenia. Takie są najnowsze informacje, które przekazał kilkanaście minut temu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz. Może nie tak dynamicznie jak na początku tej akcji, niemniej jednak nie mamy jeszcze opanowanej sytuacji. Nie możemy powiedzieć, że właściwie mamy most uratowany. Mamy nadzieję, że ta konstrukcja kluczowa, która jest najbardziej istotna z punktu widzenia statyki tego mostu, wytrzyma i nie trzeba będzie tego mostu rozbierać. Natomiast dopiero jutro będą się na ten temat wypowiadać eksperci. Szukamy różnych rozwiązań. Łącznie się z tym, że chcieliśmy próbować przecinać tą drewnianą konstrukcję, ale kompletnie nie mamy dojścia. Mamy właściwie dojście, które mogłoby to skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie tego pożaru, ale dopiero z drugiej strony, na drugim brzegu podejmiemy takie ryzyko, ale właściwie będzie, wtedy można powiedzieć, że mamy 5/4 mostu uszkodzone. Około godziny 18 zapłonęły deski, które były składowane pod mostem przy okazji wymiany pomostu technicznego. Później płomienie przeniosły się na drewniane elementy konstrukcji mostu Łazienkowskiego. Wiadomo, że pod wpływem ciepła odkształciła się nawierzchnia mostu. Kierowców i pasażerów autobusu raz jeszcze ostrzegamy, że są duże utrudnienia w ruchu. Nadal całkowicie wstrzymany jest ruch pojazdów i pieszych na moście. W obie strony, na odcinku od Wisłostrady do wału Miedzeszyńskiego, autobusy, które jeździły mostem Łazienkowskim, przekierowane zostały na most Poniatowskiego. Coraz głośniej mówi się o tym, że jeden z najważniejszych mostów, jeśli chodzi o komunikację w Warszawie, zostanie wyłączony z ruchu na dłużej niż kilka dni. Władze miasta opracowują trasy stałych objazdów dla komunikacji miejskiej i samochodów. Do tej pory nie ma informacji, żeby w wyniku tego pożaru ktoś ucierpiał. W serwisie Trójki teraz Ukraina. Tam właśnie w tej chwili, zgodnie z podpisanym kilka dni temu porozumieniem w Mińsku, wchodzi w życie rozejm. Ale większość ekspertów twierdzi, że jeśli w ogóle strzały ucichną, to na krótko. Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt twierdzi, że żadna ze stron nie wierzy w punkty porozumienia, że punkty porozumienia uda się wprowadzić w życie. Ja nie umiem sobie niestety wyobrazić sytuacji, aby nad Donieckiem ponownie powiewała ukraińska flaga. Nie wyobrażam sobie, aby separatyści byli gotowi przeprowadzić, my tak używamy słowa separatyści, no powiedzmy otwarcie, aby Rosja była gotowa przeprowadzić w Donbasie uczciwe wybory obserwowane przez OBWE. Nie wyobrażam sobie, aby Rosja oddała Ukrainie kontrolę nad tym 400-kilometrowym odcinkiem z Donbasem. Prezydent Poroszenko i strona ukraińska wyśmienicie to wie. Tego się zrobić nie da. A z kolei dziennikarka Studia Wschód z TVP Maria Przełomiec nie wierzy w twierdzenia, że Władimir Putin stracił kontrolę nad separatystami i sytuacją na wschodzie Ukrainy. Uważam, że to jest legenda, która jest szalenie Rosji na rękę. Często powtarza się taka teoria, że Zachód nie wie, do czego zmierza Putin, jaki jest cel Putina. Cel Putina według mnie jest bardzo jasny. To jest utrzymanie władzy. Czyli niepozwolenie, żeby Ukraina zbliżyła się do Zachodu i zaczęła być normalnym państwem. O przejrzystych mechanizmach rynkowych na przykład. Bo to jest dla Putina śmiertelne zagrożenie. I on robi po prostu wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Na wschodzie Ukrainy trwają zacięte walki o Debalcewę i okolice Mariupola. Z tego ostatniego miasta położonego nad Morzem Azowskim może być przeprowadzona droga na Krym. Przewinienia i grzechy kierowców na wyciągnięcie ręki. Resort Spraw Wewnętrznych dostał zgodę na rozbudowę systemu CEPiK. To oznacza, że już wkrótce wystarczy dostęp do internetu, żeby sprawdzić na przykład wynik badania technicznego auta, czy, co dla wielu kluczowe, liczbę punktów karnych. Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji. Często zdarza się tak, że osoba, której odbieramy prawo jazdy w związku z przekroczeniem tego limitu dopuszczalnego punktów karnych, robi wielkie oczy, bo wydawało się, że przecież to już było dawno, jeżeli chodzi o któreś z wykroczeń. Takich sytuacji można będzie uniknąć, bo dzisiaj jednak wizyta w jednostce policji dla człowieka zagonionego to jest czas, czasami również obawa. Nowe rozwiązania mają wchodzić w życie stopniowo. Od przyszłego roku będzie między innymi usługa udostępnij dane pracodawcy, która umożliwi weryfikację uprawnień kierowcy, a tym samym pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy dają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie mają ważnych uprawnień. O północy w Trójce kolejne informacje. Teraz mamy jeszcze prognozę pogody. Tej nocy bez opadów, ale będą mgły mocno ograniczające widzialność do 200 metrów na wschodzie i na południu Polski. Od minus 9 do minus 6, w innych regionach od minus 5 do minus 1 stopnia. Jutro rano jeszcze mgły, później sporo słońca, ale po południu na wschodzie i w centrum Polski zacznie się chmurzyć. Na północnym wschodzie jutro od 1 do 3 stopni, w centrum około 5, a na południowym zachodzie 8. Trójka. Program trzeci. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play, sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down and that war song is playing. Someone up there looking down on me. A boy chases a bird so close, but every time it never catches her, but it can't stop trying. Zapisana data w kalendarzu, 28 października. Ergo Arena w Gdańsku, albo w Sopocie, jak kto woli. Dave Matthews Band na pierwszym polskim koncercie. Nareszcie, chciałoby się powiedzieć. 10 minut po 23. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, witamy Państwa ponownie. Druga odsłona naszego spotkania. Zapowiadałem gości w studiu, no i są. Witajcie, dobry wieczór. Dobry wieczór. O, ale się zgrało. Słychać, że zespół, co Agnieszka? Adam Słomiński, Tomasz Raga-Bojosiecki. Witajcie panowie. Dobry. Przed sobą mam płytę, którą właściwie już znam na pamięć. I z tego się bardzo cieszę, bo słucha się tej muzyki. Zresztą jak widzę na ekranie komputera, zerkając na różne strony internetowe, nie tylko mnie, słucha się tej waszej muzyki doskonale. Tomek, z tobą spotykałem się już wielokrotnie, tak, przy wielu znakomitych okazjach. Mniej więcej rok temu, pamiętasz, przyniosłeś płytę swoją. Tak, 8 marca. Na początku marca. Tak. Golden Sitar Star wyszedł, tak, zgadza się. A teraz zespół stworzyliście z Adamem, tak? No tak, wiesz, zresztą tak jak wspominałem rok temu, moja solowa płyta to była muzyka instrumentalna, to były moje fascynacje sitarem, dilrubą, czyli indyjskimi instrumentami, lecz cały czas gdzieś w głębi duszy grały też po prostu piosenki. I tak naprawdę rok temu ja już cały czas szukałem głosu. Głosu, który by się wpisał w to w odpowiedni sposób, no i proszę bardzo, ten głos. Mamy w studiu głos. No tak. Tak do spotkania z Tomkiem doszło dosyć niespodziewanie. We wrześniu bodajże zeszłego roku. Tak, we wrześniu. Zaprosiłem Tomka do miejsca, w którym pracowałem, ponieważ chciałem właśnie Tomkowi koncert zorganizować z jego Raga Boy Live Act. I zaczęliśmy rozmowę, która tak naprawdę nie szła zupełnie w kierunku tego koncertu, tylko zeszła na inne tory. I jak się okazało, co z tego wynikło, no to właśnie leży u ciebie na stole ta właśnie płyta. Po 3 miesiącach wspólnego grania, spotykania się, no udało nam się coś takiego stworzyć, więc naprawdę dla mnie było to coś niezwykłego i coś totalnie niespodziewanego. Tomka znamy już dosyć dobrze, ale ciebie muszę przepytać, skąd się wziąłeś, Adamie, tak naprawdę? Bo ja przyznam się szczerze, twoje nazwisko na okładce płyty zobaczyłem po raz pierwszy usłyszałem twój głos, podobnie jak myślę spora część słuchaczy Trójki. Skąd się wziąłem? Wziąłem się z Żywca na południu Polski. Tam też się urodziłem, a od roku jestem w Warszawie. Z Tomkiem gdzieś mieliśmy się okazję sporadycznie spotykać, więc znaliśmy się od paru lat. Natomiast no właśnie propozycja ze strony Tomka wyszła w październiku, tak jak się spotkaliśmy. Tomek mnie słyszał wcześniej w innych projektach i tak pomyślał chyba, że może warto spróbować. Dla mnie to było niezwykłe. Ja nigdy bym nie miał nigdy bym się nie zdecydował na to, żeby Tomkowi coś takiego zaproponować. Bałbym się odpowiedzi, dlatego cieszę się strasznie, że wyszło to z, drugiej, wyszło strony, to z tak? drugiej strony, tak. Dokładnie. Oj tam. A skromny jest. Nie, taka jest prawda. Panowie, piosenki to właściwie w większości są wasze autorskie rzeczy, tak? Tylko, bo tak, widzę tak. Tu jeszcze też Aneta Osiecka. Moja małżonka. Bolesław Słomiński. Mój tata. Tak myślałem, że to tak się poukładało. Jeszcze widzę nazwisko jedno, dobrze nam znane, Mala Koteluk. To o Meli opowiadałeś sporo przy okazji naszego poprzedniego spotkania, tak. Prawie rok temu już. To jak powstały te piosenki? Wyście po prostu pomyśleli, a spróbujemy coś napisać, tak? Tomek, teraz ciebie to trochę jest, wyciągnę na zwierzęta. To jest tak. W 2010 roku, kiedy objawił się u mnie jakby, nie powiem talent, ale taka iskierka kompozytorska, kiedy zacząłem pisać piosenki, tych piosenek powstało bardzo dużo. I czyli to są utwory już z 2010 roku, gdzieś tam te pomysły, tak? Różnie, bardzo, to jest bardzo różna sprawa. W każdym razie w tamtym okresie powstawało bardzo dużo pomysłów, do tej pory te pomysły powstają. To był okres, kiedy powstał też Spadochron razem z Melą. I z tamtego okresu na przykład pochodzi pioseneczka Czuwanie, czyli zostało parę rzeczy niewykorzystanych. Z tamtego okresu także pochodzi Song of Silence. Wiadomo, Mela rozpoczęła swoją karierę solową. Nie było jak tych piosenek za bardzo razem dokończyć. Ja wiedziałem, że przyjdzie taki moment w moim życiu, kiedy naprawdę spotkam ten głos. Wiesz, wszyscy to wiemy, tak jak się spotyka małżonkę, dzisiaj walentynki, wiadomo, że przyjdzie ten ktoś, kto naprawdę, z kim poczuje tą taką chemię twórczą, radość wspólnego tworzenia. Przyszedł Adam, tak jak Adam wspominał, myśmy się kojarzyli, ja wiedziałem, że on jest, nawet wiedziałem, że jest tutaj w Warszawie, ale w jakiś taki dziwny sposób nie było okazji się spotkać i właśnie w tym wrześniu nastąpiło objawienie. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy się pomysłami. Adam pokazał mi część swojej twórczości, ja pokazałem mu część mojej twórczości. Zaczęliśmy tworzyć, wybraliśmy sobie najlepsze rzeczy. Powstały także zupełnie nowe, na przykład utwór Pomiędzy Snami. Okazało się, że nie wiem, czy ja do tego dorosłem, czy jakaś taka kolejna iskra z kosmosu przyszła, że zacząłem pisać teksty. To jest dla mnie totalna nowość. Nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego. Zawsze myślałem, że będę się wypowiadać tylko i wyłącznie dźwiękiem. Okazało się, że słowo do mnie też przyszło. Pojawiła się propozycja ze strony Adama właśnie a propos twojego taty i tekstów. Bardzo pozytywny taki zbieg wielu okoliczności. Jakby to udowodniło nam też i pokazało, że to jest właściwy kierunek. I tak się zaczęło. Ta płytka to jest taka fuzja różnych rzeczy. Nowych, starych, starszych, twoich starszych. To sprawdźmy jeszcze raz, jak dobrze to brzmi przez radio. Co wy na to? Super. Isle of Love. Zanim, kiedy zmierzch. Thank you. Zanim Kiery Zmierzch. Muzyka Tomasz Ragaboj-Osiecki, Adam Słomiński, tekst Tomasz Ragaboj-Osiecki. To obu kompozytorów tego utworu mamy dzisiaj w studiu. Tak się złożyło w audycji, mało obiektywnie. Nie mogliśmy sobie wybrać lepszego terminu niż dzisiaj na spotkanie z zespołem, który się nazywa Wyspa Miłości. Tomek, to pewnie twój pomysł był na nazwę, co? Mój. Tak myślałem. Bardzo stary zresztą. Tak? Tak. Też stary? To jest pomysł gdzieś z 2011-2012 roku. A widzisz, czyli miałeś rację, że to wszystko musi się tak ułożyć samo, tak, wszystko, przyjść na ten, przyjdzie ta odpowiednia pora. Wszystko ma swój i się czas. Dzieje. Tak. To, co trzymam w ręku, to jest jeszcze nie taka wasza prawdziwa płyta, ale no jest tutaj materiał, to jest 8 piosenek, tak? 8. Tak. To właściwie już jest materiał na płytę. Spojrzeli po sobie porozumiewawczo. No tak, na samym początku myśleliśmy, żeby nagrać tak naprawdę materiał taki promocyjny, być może demo, ale w trakcie tak naprawdę komponowania, przygotowywania się do tego, zaczęło to gdzieś po prostu sobie rosnąć i no i dorosło do takich kształtów, że stwierdziliśmy, że już nie wiemy, jak do końca możemy to definiować. Jest to materiał, który ma łącznie ponad pół godziny tak naprawdę, więc gdybyśmy patrzeli gdzieś tam daleko wstecz, to ukazywały się też takie nawet płyty. Teraz które, nawet płyty, teraz się ukazują takie płyty, wiesz, 30 kilka minut, tego się dobrze słucha w całości, no bo nie ukrywajmy, no mamy takie czasy, jakie mamy i żeby spędzić z płytą 70 minut, a jeszcze posłuchać jej w dwóch podejściach za jednym razem, to zapomnijmy. Więc możemy w ciągu 70 minut posłuchać dwa razy tej płyty. Dokładnie. No tak. No jest taka tendencja rzeczywiście teraz, że też gdzieś skraca się ten materiał. Mm-hmm. Też wypuszcza się same single, które nie wiem, mogą mieć po trzy kawałki i tak dalej. Więc tak stwierdziliśmy, że jest to gotowy materiał, który gdzieś tam czujemy, że jest jedną całością po prostu. Jest spójny, tak przynajmniej nam się wydaje. No i tak to wygląda. To jest nasza płyta po prostu. W tym momencie płyta, która jeszcze nie jest oficjalnie wydana. Powietrza jakby mniej, tytuł jednego z utworów głosi, a ja właśnie w waszej muzyce czuję tego powietrza bardzo, bardzo dużo. Bardzo się cieszymy. Taki był niezamierzony zamiar, można powiedzieć. Tak. Powietrze... Jak to nasz kolega perkusista pięknie nam ostatnio powiedział, że macie niesamowicie dużo wiatru w tej muzyce. Że jest tyle wiatru, że powiedział, że właściwie nie wiadomo, co zagrać. Same komplementy. Właściwie to, o to nam chodzi. No, powietrze w muzyce, oddech jest dla mnie, przynajmniej dla Adama też, bardzo istotny. To jest jakby cała przyjemność słuchania muzyki dla mnie. To jest tak jakoś poukładane, ma się wrażenie takiej lekkości wszystkiego, że to nie jest wymuszone. Wiem, że wam znowu kadzę, no ale tak wyszło, no. Naprawdę. Jest to bardzo miłe. Myślę, że tworząc to wszystko, zależało nam bardzo, żeby ta muzyka zachowała swoją prostotę. Prostotę formy, prostotę też tekstu, żeby ta muzyka nie była po prostu przeładowana dźwiękami, żeby właśnie była ta przestrzeń, żeby było to powietrze, o którym mówisz, więc bardzo się cieszymy, że tak też to odbierasz. Cieszę się, że po polsku te teksty. Oj, że się odważyliście, bo w zalewie tego pisania po angielsku taka płyta z polskimi tekstami, nie mającymi jak pretensji do Bóg wie czego, do odkrywania świata, tylko takimi właśnie, jak mówicie. To też jest jedna z zalet tego albumu, którego jeszcze nie ma. Jaki będzie tytuł płyty? Tytuł będzie tak jak się nazywamy, czyli I Love Love po prostu. Nie zastanawialiśmy się tak naprawdę. Tak jak Adam powiedział, wszystko wyszło, wiesz, tak naturalnie, bez żadnego wymyślania jakiegoś takiego, bez żadnej takiej twardej koncepcji, jakiegoś rozkminiania, rozkładania na czynniki pierwsze. Wszystko naprawdę powstało samo. Po prostu wyszło z nas samoistnie w ten sposób właśnie. Dobrze, a to kiedy to, co trzymam w ręku teraz, przerodzi się już w taki pełnoprawny album, pierwszy album zespołu I Love Love? W tej chwili jesteśmy na etapie rozmów z kilkoma wydawcami. Rozmowy toczą się dosyć pozytywnie, więc chcielibyśmy to wydać na wiosnę. Co to znaczy? Właściwie prawie pojutrze. Prawie pojutrze, tak. No wiesz, nie ma na co czekać po prostu. Jest to, wyszło, jest to świeże, czujemy to, jest dobry powiew jakby w tej chwili powietrza i wszystkiego wokół. Marzec, kwiecień jakoś tak. Bardzo tak chcemy zrobić i myślę, że tak będzie właśnie. Trzymam kciuki, żeby wam się udało. Super, dziękujemy. Adam Słomiński, Tomasz Raga-Bojosiecki, zespół Isle of Love. No i czekamy na tę płytę już taką prawdziwą, najprawdziwszą. Jeszcze jeden utwór, jeśli pozwolicie, to mój faworyt obok Zanim Kiedy Zmierzch bezapelacyjnie z tego albumu Dom jest. Dziękuję wam za rozmowę i za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Adam Słomiński, Tomasz Raga-Bojosiecki, czyli zespół Isle

Nothing's wrong as far as I can see. We make it harder than it has to be. And I can't tell you why. No, no, baby, I can't tell you why. I can't tell you why. Diana Krall śpiewa Paula McCartneya i The Eagles, tak, na nowej płycie Wallflower. Przypomnę, jeszcze pewnie niejednokrotnie to zrobię na Antonie Trójki z radością, 20 października na warszawskim Torwarze. Diana Krall na kolejnym polskim koncercie. Za 18 minut północ, nowa płyta w audycji Mało Obiektywnie. Beyond. Tak się rozpoczyna nowa płyta tria Avishaya Cohena, zatytułowana From Darkness. A dla tych wytrwałych słuchaczy audycji Mało Obiektywnie mam ostatnie, już naprawdę ostatnie zaproszenie na jutrzejszy wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O 20:05 rozpocznie się bowiem koncert Grzecha Piotrowskiego. Grzechu był moim gościem jakiś czas temu, tu w Trójce opowiadał o płycie One World. No i właśnie muzyka z tego albumu zabrzmi jutro po 20:00 na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zabrzmi oczywiście też na antenie Trójki. Ale jeśli chcą Państwo do nas na Myśliwiecką się udać, zająć sobie wygodny fotel na widowni, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Naprawdę ostatnie już zaproszenia na jutrzejszy koncert Grzecha Piotrowskiego w Trójce. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Grzech Piotrowski. Jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kolejny jego koncert z kolejną nową płytą, tym razem One World. Pewnie będą niespodzianki i goście, jak to zwykle w przypadku Grzegorza bywa. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, mało obiektywnie rzecz ujmując, po północy dzisiaj wyjątkowo, ale zaprasza Państwa równie serdecznie Piotr Kordaszewski w potrójnym paśmie przenoszenia. A to, co słyszymy, to jeszcze raz z nowej płyty Avishai Cohen Trio, płyty From Darkness, Ballad for an Unborn. A my usłyszymy się w poniedziałek po 13 w 3 wymiarach gitary. Dobrej nocy z trójką. Thank you.